राम श्रद्धेय समझ श्री राम सुखदास जी महाराज मार्ग शीर्ष शुक्ल चतुर्थी प्रसंग 2058 18 दिसंबर 2001 साय लगभग 3 बजे गीतवन स्वर्गाश्रम राम पराकृत बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गोपानये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतये नमः वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषित करान्नवनीरुदाभात पीतांबरा दरुणबिंबफलाधरोष्ठात पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद अरविंद नेत्राद कृष्णात वरं किमपि तत्त्वम् न जाने हरि ओम नमो सर्वात्मने नमः श्री गोविंदाय नमः श्री गुरु शरण कमले देव नमः महात्मदेव नमः सर्वे देव नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण बोलो साहब क्या बताए। देखो भाई सिद्धांत में क्या है, मनुष्य को जब प्राप्ति किसी करनी है वो है एक मंदिर की तरह, एक महल के ऊपर मंदिर है, वहां जाना है तो जाना वहां है वो पहले नीचे से दिखा देगा वो महल है, वहां पहुंचना है। पीछे पहुंचने के लिए जाने वाले ये रास्ता दो बताया, एक रास्ता है ये सड़क का, तो सड़क ऐसे घूमती है यो ऐसे घूमती हुई जाती है वो भी मंदिर पहुंचती है, और जंगल का रास्ता है सीधा के पीछे सीधा के पकड़ा पत्थर को पकड़ा सीधे चले जाओ, और सीधे जाने वाले आदमी कम हुए थे, ज्यादा सड़क वाले होते हैं, तो सड़क वाले को सड़क बताए थे और सीधा रास्ता ही बताए थे। तो ये एक तत्व को बताने के लिए दृष्टांत बताया है, पूरा घटता नहीं, परंतु वह प्राप्ति का ऐसी बात है। तो पहले ही आपको बता दिया जाए एक परमात्म तत्व है, उसके सिवा कुछ हुआ नहीं, कुछ होगा नहीं, कोई हो सकता नहीं, है ही नहीं, एक परमात्म तत्व है। यहाँ पहुंचना है, उसमें अपने आप की सत्ता नहीं रहती, संसारी सत्ता नहीं रहती, एक सत्ता ही परमात्म है। यहाँ पहुंचना है, ये मंदिर है। अब जो शास्त्र ने बताया रास्ता वो रास्ता बताया यो रमन मन व्याकरण, जैसे कई साधन करते हुए पहुंचना है। पशु कई ऐसे बुद्धिमान है सीधा ही वहां पहुंचना है, तो पहले से चाहे बस एक परमात्म तत्व है, उसे सिवा कोई सत्ता है ही नहीं, सीधे वही पहुंच गए। अगर ऐसी योग्यता हो तो अपनी भी सत्ता नहीं, अपना ही मन सत्ता है, उसकी सत्ता ही नहीं है, बिल्कुल निर्विकार निर्दय और निष्क्रिय सत्ता का अनुभव कर दो, सीधी बात है, सरल बात है एकदम। और नहीं तो रास्ता है ज्ञान योग है, कर्म योग है, भक्ति योग है, ये योग है, योगास्त्र माया प्रोदान श्रेय विधि श्रेया ज्ञान कर्म से भक्ति से नान उपाय हो सकते, कोई अन्य उपाय नहीं है, तो उस तत्व को प्राप्त करना है। उस तत्व को प्राप्त करने पर कुछ भी प्राप्त करना बाकी नहीं, 3 बात रहती है, उस तत्व को प्राप्त करने पर जो परमात्मा का ज्ञान योग है वो ज्ञान योग पहले है, फिर से कर्म योग है, फिर से भक्ति योग है। ये कर्म गीता में है, ये भागवत में है। लोगों में कहना है कर्म योग पहले है, फिर से ज्ञान योग है, फिर से भक्ति योग है, पर गीता में ज्ञान योग का पहले का ग्यारह से तीस तक 20 लोगों में ज्ञान योग का वर्णन है। ये बात कर्म का वर्णन है, कर्म का वर्णन कर्म योग का वर्णन है, इसके बाद भक्ति योग का वर्णन है, इसलिए वर्णन आता है। और उस कर्म को ठीक जानता हो, कर्म योग में कर्म है योग, कर्म है योग, योग नाम समता का है, समत्वम योग उचते, और राग द्वेष हर शोक न हो, किया जाए कर्म और उसमें राग द्वेष न हो, न हर शोक हो, कुछ भी न हो, प्रसन्न हरदम एकदम प्रसन्नता रहे, वो कर्म योग होता है। किसी को बुरा न समझना, किसी को बुरा न चाहना, किसी को बुरा न करना, तीन बात होने से कर्म योग सिद्ध हो जाता है। ऐसे ज्ञान योग है, उसमें पदार्थ भाव है, एक परमात्मा है। भक्ति योग में परमात्मा है, उसके सिवा कुछ नहीं है। इसलिए छोटी छोटी बातें एक पन्ने में लिखी है, बहुत सार बात थी, सार बात है, 10 बातें हैं, 10 बातों में सब बात सिद्ध हो जाती है। हमने उस परमात्म तत्व को प्राप्त करना है। जैसे पहले किसी को बुरा न समझना, किसी को बुरा न चाहना, किसी को बुरा न करना, 3 बात, और सब प्राणियों को देख करके सबका हित हो, काम करना। तो किसी को बुरा न समझना, वो बुरा ही करता है, वो करता है, उसमें बुराई के लक्षण आए हैं, मूल में बुराई नहीं है, वो सीखा है बुराई करना, तो बुराई आई है उसमें, मानो बुराई आती है, ये है नहीं, आती चली जाती है, किसी में बुराई ठहरती नहीं, और सबके लिए कोई बुरा होता ही नहीं। क्या माँ बाप के लिए बुरा होगा, क्या स्त्री पुत्र के लिए बुरा होगा, क्या भाई बहन के लिए बुरा होगा, बुरा हो नहीं सकता, बुरा हो सकता ही नहीं, भला हो सकता, क्यों, भलाई की सत्ता है, बुराई की सत्ता नहीं है, जिसकी सत्ता ही नहीं है वो कैसे हो जाएगा, संसार की सत्ता नहीं है, ना सत विद्यते भावो, असत भाव न विद्यते, असत सत्ता नहीं होती, संसार की सत्ता नहीं है, संसार पहले नहीं था और फिर नहीं रहेगा, अंत में नहीं में ही जाएगा, ही सब नहीं में ही जाएगा, नहीं है, और उस परमात्मा सत्य है, वो है, वो सदा है में रहेगा, उसी सत्ता ही है, पहले नहीं था, पीछे नहीं रहेगा, तो ना सतो विद्यते बाबा, असत बाबा न विद्यते, तो पहले असत सत्ता है ही नहीं, इस बात से दूसरे का भला हो जाए इसका करना, बुरा ना करना, किसी का क्या बुरा चाहना ही नहीं, ये नियम कर दे, हम किसी का बुरा चाहेंगे नहीं, किसी की बुराई करेंगे ही नहीं, किसी को बुरा मानेंगे ही नहीं, 3 बात नियम दे ले, नियम नियम सब नियम ले रहे, तो उनका अंत शुद्ध हो जाएगा। बुराई जो कुछ करता है वो बुराई उसमें पैदा होती है। सबके लिए बुरा कोई हो सकता ही नहीं। क्या माँ बाप का बुरा होगा, क्या स्त्री पुत्र का बुरा करेगा, क्या भाई बहन का बुरा करेगा, नहीं करता। बुराई सर्वथा रहती है, भलाई सर्वथा रह सकती है, भलाई सर्वथा रह सकती है। वो कुछ अपेक्षा नहीं रखती, बुराई नहीं रह सकती, भलाई सदा रहेगी सदा। क्यों जड़ है, बुरे की जड़ नहीं है, बुरे अंत मंत्र में देखा भगवान ने कहा है अविनाशी तत्विधि ये सर्वविद सब जगह परिपूर्ण है, इस बात से अभाव नहीं होता उसका। अंत मंत्र में देहा देह सब अंत वाले हैं, अंत होगा सबका, सब संसार शरीर अंत हो जाएगा, असत असत भाव नहीं है। इस वास्ते अपना किसी का बुरा न चाहना और किसी का भी भला करना भाव, सबका कल्याण हो, सबका उद्धार हो, सबकी उन्नति हो, केवल भाव। आपको करना कुछ नहीं, सर्वे भवन तो सुखी ना, सब सुखी हो जाए, सर्वे संत निरामया, सब निरोग हो जाए, सर्वे भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सब आनंद मग्नी आगतवन्तः, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, कभी कोई दुःख भाग् न पड़े। इस श्लोक को ठीक अनुभव में लिया भाई, अंतर शुद्ध हो जाएगा, निर्बल हो जाएगा। कोई भी बुराई करता है तो बुराई उसमें आई है, मूल में बुरा नहीं है, और सब के लिए बुरा होता ही नहीं है कभी। है भलाई है पहले से, अभिनारी तत्विधि ये सर्व में तुम तत्व विनाश ऐसे न कष्ट कर दूंगा रहती, इसका विनाश कोई कर नहीं सकता। और अंत बनते में देहा देश और अंत वाले इनका सब देह का अंत हुआ, कोई देह हो कैसी देह हो गरी, समय पर उम्र ज्यादा कम थी होती है, पर देह सब अंत वाला है, ऐसी उन्नति कोई कर नहीं सकता। इस बात से सर्वे संत निरामया, सर्वे मंगल मंगल उतारे, अमंगल न हो, कोई भी दुख भागी न हो, ऐसा भाव भीतर से हो जाए तो वो आजाद शत्रु हो जाता है। महाभारत का युद्ध हुआ, 18 अक्षौहिणी सेना मरी, पर युधिष्ठिर महाराज का नाम आजाद शत्रु, राजा बैठे राजा हुए पीछे, सब मरने के बाद में राजा हुए युधिष्ठिर महाराज, उसका नाम आजाद शत्रु। शत्रु दुर्योधन आए, जी चिंता हुई मैं मर जाऊंगा, तो माँ से जाकर पूछा, माँ से पूछा, माँ के समान संसार में कोई है नहीं, मात्रा समना शरीर पोषणम, शरीर को पुष्ट करने की माँ के समान कोई नहीं। तो माँ ने पूछा, माँ ने कहा ये युधिष्ठिर ने पूछा, मैं जैसे नहीं मान कर दे युधिष्ठिर से पूछा कि मैं मरूं नहीं, ऐसे उपाय बताओ। युधिष्ठिर ने कहा उपाय तेरे घर में ही है, उपाय तेरे मौजूद है वहां, क्या तू माँ को कह दे कहा आप पट्टी रखते हो दे, एक बार मेरे को देख लो, बात देख रहे केवल और सामने घूम जाना है, तो पीछे सब देख रहे नगर नजर सब सब नगर मां कर रहा हूं, तो जाने देगा भेद में कृष्ण भगवान मिले कहा गया क्या गया है। कई युधिष्ठिर को पूछने गया तो तू नगा और मांग समझेगा, तेरे लाज नहीं आती, शरण शरण शर्म माँ है और ये सामने नंगा होगा, अगर बालक सुने तो इतना बड़ा साफ नंगा होगा तो बता देता है तो क्या करूँ। माँ है तो साफ नंगा है, बड़ा साफ नंगा होकर माँ ये पट्टी खोल दे तो घूम जाना, पैसा तेरा नाश नहीं उठेगा। तो भगवान ने कहा ऐसे कर तो एक जांग बना ले फूलों का, तो फूल बसवंत में फूलों का जांग जैसे लंबी सोनी चेहरे उन्होंने सब पर एक जांग बस गया केवल था वो पहन लिया। माने कहा जैसे जैसे गया वैसे हाँ तो खोल कर देख लिया, देखकर बोलेंगे भैया बस पट्टी पट्टी बांध ली अपने तो सब ठीक हो गया, इतना सही दिया कच्चा रह गया चिंता भगवान ने बोला भगवान से भी दे दी युद्ध से नहीं गया बस रखना तो साफ लगे तुझा साफ हर माँ के साथ देख लेना और घूम जाना सामने जो माँ देख लेते रहे जो मारी दृष्टि जहाँ फट जाएगी बचर हो जाएगा तो फिर वहां जहाँ तोड़ी जहाँ कची रहेगी तो उसका नाम आजाद शत्रु, तीसरे का नाम आजाद शत्रु। कोई शत्रु वो मन में किसी को पैरी समझे ही नहीं, युद्ध किया सब कुछ किया और उनको कोई बैरी ऐसा मना ही नहीं, ऐसे हुए तो किसी का बुरा न चाहना किसी का बुरा न करना और किसी की तीन बात किसी को बुरा न समझना और किसी का बुरा न चाहना और किसी का बुरा न करना, तीन बात नियम दे रहे आपने। आप कुछ बिगड़ेगा नहीं, आप तो दुर्योधन ने बात सच्ची बता दी, तेरी माँ है बहुत पति पता है बड़ी शिष्य गांधारी बड़ी बाणमा को बनवास हुआ तो माता कुंती गांधारी पास नहीं रही, विदुर जी घर गई, विदुर जी भौजाई थी, विदुर जी माँ की तरह रखा, तुम्हारी माँ है बहुत आदर से रखा हो, विदुर जी करे ऐसा निर्दोष हमारी बहू द्रौपदी उसका चीर खर्चा सभा के बीच में नग्न करना चाह ऐसे मैंने हो गई, ऐसे बुरी दृष्टि रख गए इसे मैंने जम गई रही नहीं कुंती कर रही। जेठानी होते जेठानी भी कोई आग्रह नहीं किया ये तो रह जा बड़ी बड़ी बताई गांधारी जब सुना कि सगाई तभी कि तुम्हारे पति की आंख नहीं है तो पति बांध ले आंख अगर सुख मैं नहीं दूंगी, आंख अगर सुख होता है ना जो पति को सुख नहीं मिलता वो सुख मैं नहीं लूंगी लूंगी नहीं पति बांध ले ऐसी पति बताई। तो ये बात है भाई किसी को बुरा न समझो किसी का बुरा न चाहो किसी का बुराई न करो, तीन बात का नियम ले ले तो बहुत उन्नति होती है और आपने कोई माता रखती नहीं बहना माता को पता करें शुभ दास से काम हो जाएगा श्रद्धा से काम ठीक हो जाएगा। भाई लोग में से ले ले, भाई लोग काम ज्यादा करता है, कई आदमियों का ही काम पड़ता है, पड़ता नहीं। यदि शर्मा रहे 18 अक्षरों निश्चिनाथ में रुक गई, ऐसा शुद्ध हुआ फिर नाम तो आजाद होगा। वो अपने मन में शत्रु नहीं मारा, दुर्योधन को युधिष्ठिर शूद्र कहते थे, दुर्योधन खलरा शब्द बता दिया ऐसे नसनी बात। भगवान कृष्ण है वो दोस्त दो कोई नहीं, टांग टूट गई, चांग बने रहे, अरे अंदर प्रार गया महाराज। बड़े भाई कृष्ण भगवान रहे जानते हो, तीर्थ गए थे भीमसेन के और दुर्योधन युद्ध हो रहा था, गदा युद्ध, तो गदा युद्ध है जो दुर्योधन ने उठ गया था बलराम जी, बलराम जी गुरु थे, गदा युद्ध सिखाने में गुरु थे। तो भाई यहाँ देखा तो जांग मन भाई ना कृष्ण करता है कृष्ण भया निकट बेटा मेरे भाई अपनी बहन को भी दुर्योधन चाहते थे, अर्जुन को दे दी ले जाएगा सुबह देखो भाई। ये बात है हृदय का भाव अपना चाहिए, भाव शुद्ध बनाओ सज्जनों, भाव शुद्ध बनाओ, भाव शुद्ध होगा आप अशुद्ध होगे ही नहीं, अपवित्र होगे ही नहीं, सदा पवित्र रहोगे। थोड़ा दिन देना है क्या बात है। हाँ भाई बोलो प्रश्न का प्रश्न है कि आप भगवान की प्राप्ति को सहज बता रहे हैं, न तो पैसे में आ सकती है मेरी, न तो पैसे में आ सकती है, न संसार में न घर में है, जो भगवान भेज देते हैं उसी में संतोष है, फिर भी भगवान की प्राप्ति में मेरे क्यों देरी हो रही है, मेरे अशांति और बड़ी बेचैनी हो रही है, और राम नाम जो राम राम जप है उससे मेरा जीवन सुधार दिया है, तो आप स्पष्ट बताओ मेरे को शांति कैसे मिलेगी। क्या भैया तुम विचार करो, राम नाम जपते हो और विचार में अशुद्धि नहीं है, किसी का बुरा चाहते नहीं, किसी का बुरा हो जाए ऐसी चाहना ही नहीं करते, बुरा ही करते भी नहीं, बुरा समझते भी नहीं, बुरा चाहते भी नहीं, ऐसे हो तो अमताप देव कोई न कोई भीतर में राग द्वेष कहीं कहीं है, कहीं न कहीं राग कहीं द्वेष ये कहीं कहीं है, तुम देखो तो मिल जाएगा। अब विचार कर दो तो विचार कर देखो तो कहीं न कहीं है, कहीं न कहीं दोष न हो तो आपको बहुत प्राप्ति हो जाएगी, आप निर्दोष रह जाओ, भगवान मिलो मत मिलो पर वह नहीं है, दोष कोई नहीं है, ये पकड़ दो हृदय में हृदय से सब ठीक हो जाएगा। बारीक दोष दिखते नहीं है पर दिख जाएगा, आप सर्वथा किसी का बुरा चाहते नहीं, किसी का बुरा करते भी नहीं, किसी को बुरा समझते भी नहीं, तीन बार ठीक आप करते हो तो आप शुद्ध हो जाओगे। भाई देखो कहीं है क्या, कहीं कहीं है कहीं बुरे बुरे देखो दी जाएगा, जितना शुद्ध अंतःकरण होता है इतने अपनी बुराई साफ दिखती ठीक हो जाता है। बस का पता नहीं रहता है कहाँ क्या बुराई है कृष्ण पता लग जाता आप कहाँ बुराई है शुद्ध हो जाओगे निर्मल हो जाओगे युधिष्ठिर महाराज निर्मल हो गए सब निर्मल हो गए मल रहे ही नहीं और युधिष्ठिर महाराज अजात शत्रु किसी शत्रु माना नहीं दुर्योधन ने बहुत बुराई की लागा करने में सब बुरु गई अग्नि दे घर दे फिर दिया भीमसेन को खेल लिया श्रीगुण लिया श्रीगुण नगर का नाचा सब दोष दुर्योधन में है सब ही दोष सदोष में जिसको वेदांत पारगामी और ब्राह्मण भी हो पर आदता ही हो नाता ही बने दोषों को दूर कर से आदता ने माया अंतम अन्य देव अभिचार्य अभिचार्य नान्यात आता ही को अग्नि देय विष देय जो क्षेत्र दार धन हार मोरी बकार सत रही अवध्य वध्य खटकार छह काम करना अवध्य वध्य ऐसे यदि महाराज थे कृष्ण तो सब माने अपने मन में ऋतु अश्वत्थामा आता यदि महाराज ने कह दिया रथ चलता था तो जब चरण सरते भैया हो जाता जमीन में नहीं टिकता वो अशुद्धता में आता कह दिया ऐसा निर्दोष थे एक दोष हुआ फिर पृथ्वी पर चलता फिर उठा नहीं उठा तो दोष ऐसा होता है सूक्ष्म पता नहीं लगता अर्जुन को भी कहा तुम कह दो अर्जुन का नहीं कहूंगा द्रोणाचार्य महाराज का नियम था कोई ऐसी अप्रिय बात कह दो मैं शत्रु निष्ठा हूँ और शत्रु में आते रहते हुए मेरे को कोई मार सके नहीं सब गुरु थे गुरु पांडव सब रहते महाराज द्रोणाचार्य सबको पढ़ाते थे युद्ध सिखाते थे सबको युद्ध किया बड़े तेज थे बड़े तेज है ये बूढ़े बड़े तेज थे एक विष्णु जी महाराज एक द्रोणाचार्य एक कृपाचार्य बहुत तेज थे महाराज विष्णु जी ने एक नहीं विचार किया मेरे हाथ में शस्त्र रहेगा मेरे को कोई जीत नहीं सकता मैं नम को आ जाओ ऐसे थे झावरे के घाले से डावरे लुके लुके ये बूढ़ियों के सामने जवान हार जाते 10,000 चौदह बार मारू ही ना पक्षघात होते हो पक्षवाद नहीं करता युद्ध करता हूँ तो पक्षवाद नहीं करता मैं ऐसा पक्षवाद है पांडव अच्छे है अच्छा मानता हूँ पर युद्ध करूँ तो सामना आ जाते मैं पक्षवाद नहीं करता नहीं मानूंगा तो युधिष्ठिर को मानूंगा नहीं पांडव को मानूंगा नहीं 10,000 चौदह बार मारूंगी ना आज एक जवान को कह दिया जाए इस खेत में 10,000 डगल फोड़े हो गए मुश्किल हो जवान थी डगल धोए थे वे सब सिद्ध कर देवाने 10,000 भगवान को रोजी ना भगवान ने युधिष्ठिर ने कह दिया महाराज ये प्रलय करता है विष्णु जी सामने जावे तो अग्नि सामने पति आ जावे जी वो विष्णु लौट कर नहीं आते गया कहते ऐसे विष्णु जी थे मूढ़ थे बहुत विशेष भगवान है तो ऐसे महाराज महात्मा पंडित महात्मा श्रेय श्रेय वह निशेष सेव है, सेव उम्र काटा है, शूल है, ऐसे सब शूल शूल ऐसे बड़ा सेव है जो बढ़िया है, बाणी बाण भैया बाणी बाण दो अंगल जोर वैसे नहीं बाण नहीं लगा हुआ है, इतने बाण से खून टपकता था एकदम समझ थे चाहे सब मरे चाहे नहीं मरे हम यही बने रहे टूटता है तो जब जाग बाहर जोर सुबह मौके हमारा बाण देखो निकले पानी वो पिए पानी बीस सजा के लाग पानी नहीं है विचित्र बात है भाई अब शोर हो गया शांति शांति मिनट आ गया श्री राम चंद्र की जय मोर मुकुट वंशी वाले की जय।